Naam. Kwa hiyo hayo yote tunayozungumza, lengo na makusudio ni kwamba tunatakiwa tuishi kiilmu, tuchague kuwa elimu ya dini ndio njia yetu, kujifunza na kufundisha, kusoma na kusomesha. Na kusomesha na kusoma kuna hatua zake ambazo mwanafunzi atakiwa azipatilize. Hata vile atakusomea, vile vile atakusomesha, watu katika mustawaya tofauti. Ukifika mahali, basi angalia hali za watu, wafikishie hiyo elimu, kile unachokihitajia. Mahali wajua anaweza kukaa wiki moja tu, basi somesha kile ambacho wajua kwamba hiki nikiwasomesha ndani ya wiki hii watapata kitu cha msingi cha faida, watafaidika. Kwa hiyo haya yote hayawezi kupatikana kama msingi wako wa ilmu si madhubuti. Ilmu haikujengwa katika msingi madhubuti, kama nyumba. Nyumba ukijenga katika msingi mbovu, basi kubali kwamba siku moja itakuja kukuangukia au kukutia hasara kubwa. Na hivyo hivyo ilmu na jambo lolote lile, kwani lazima lijengewe msingi madhubuti kwa muda mrefu, msingi upatilizwe, uangaliwe kwa uzuri kabisa, maandalizi yake yawe mazuri, ili matunda na manufaa yake yaje kuwa mazuri. Kinyume cha hivyo, tafuta shughuli nyingine ya kufanya, tafuta shughuli nyingine ya kufanya. Lakini pia hatusemi haya kuwakatisha watu tamaa. Mtu mathalani anasema mimi nataka kujua Qur'ani tu, ipate baadhi ya sura za kusoma kwenye swala yangu. Sawa, kuna kipindi mathalani imepita, kipindi cha corona, watu wako majumbani, hawendi misikitini katika mwezi wa Ramadhani au siku nyingine. Haya, wewe ndio baba mwenye nyumba, tuswalishe baba tarawih. Huna hata kitu kimoja. Ha, wawaswalisha vipi watu wako nyumbani? Utaswalishwa na mkeo au binti yako? Maanake nyinyi mwakimbilia watoto na wakina mama waende madrasa. Hawa washakwenda madrasa, wamesoma, wana juzu zao kadhaa. Wewe ndio baba mwenye nyumba, utafanyaje? Kuna dharura kama hizo za kutokea, jambo la dini yako sasa watakiwa wewe mwenyewe sasa ulifanye, tabu inakuja. Sasa kuna watu wenyewe wanataka sala zangu nini, sura zangu za kuswalia tu, na kiwango cha chini kabisa. Hivi hebu niambie, lau mathalan unakwenda skuli kwenye mitihani, mitihani wambua, unaambiwa kwamba hii mtihani huu faulu wake kiwango cha juu kabisa, una maksi 100, una alama 100. Sawa, ukivuka chini ya 50 umefeli. Ukasema sasa mimi shida yangu ni maksi 50 tu, hizo nyingine nitawaachia wengine wapambane wenyewe na nafasi za kwanza. Mimi shida yangu 50 ni faulu tu, basi 50 tu. Kwa hiyo wewe ukawa wapigania maksi 50, itakuwaje? Katika zile 50 unazopigania ukakosa moja tu, tayari ushafeli. Sasa ndio wewe katika jambo lako la akhira watafuta ile 50% tu, hii tu basi. Sasa uone kwamba ujitafutie matatizo. Akhira haitafutwi namna hiyo, tunatakiwa tujitafutie akhira kwa bidii kubwa sana sana tena, na hasa fursa zinapojitokeza kama hizi, kama fursa za mali, kujitolea mali. Hatuwezi kufikia wenzetu walivyotoa. Sisi nafsi zetu zina ubakhili, hawana mlango wa kheri ila wametia juu yake mali zao. Sisi tunajua kukusanya tu, uwezo wa kukusanya ni mkubwa sana, lakini katika kutoa ni mdogo sana. Sasa kuna mlango wewe uweze ukatoa bila kiasi mpaka ukachoka, una thamani zaidi kuliko mali, nao ni mlango wa ilmu. na kile unavotoa ndivyo unavozidi kupata. Sasa kwa nini uelekee kwenye mlango huu? Unatakiwa uelekee mlango huu kwa sababu hutapata hasara, utakuwa upata faida tu, wewe uvuna faida tu, uvuna faida tu. Kwa hiyo safari ya kusoma bado ni ndefu, sio fupi, kwa sababu katika kusoma pia kuna kusomesha. Na walilahi alhamdu, sisi usomaji wetu ni wa kujitolea kwenye nafsi zetu, kwa kanaa ya nafsi zetu kwamba tunataka kufanya hivi, na hilo ni jambo lazima ulikinai katika nafsi yako. Kwa hiyo ukishalikinai jambo hilo, ukaona kwamba huu ni wajibu wangu mimi. Sisi tunapotarajia kwa mtu talibul ilmi ambaye ni as-salafi, talibul ilmi ambaye ni as-salafi, yeye hajafungwa katika da'wa yake na mishahara wala mambo ya kilimwengu. Atafanya da'wa na kuwasomesha watu kwa moyo mmoja, ni mmoja, watu wanamlipa au hawamlipi. Kwa yeye yuko kwa ajili ya kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akishona jambo hapa ni gumu, basi atatafuta sababu ya riziki, sababu. Hata kama atauza muogo wa kuchoma, yuwa hii hapa leo nimeuza shilingi 5000, sasa hii 3000 hii ya mtaji, hii 2000 hii nitakwenda kukoroga uji au nitakwenda kupika ugali. Takwenda maisha pingine uoni kwake kapanda matembele hapa au mchicha, basi maisha yamekwenda. Haangalii amekula mara ngapi, lakini anafanya dawa, asubiri watu waje mlipe mshahara. Kwa hiyo hawezi kuondoka, tunatarajia hivyo kwa malezi ambayo tunaleana tunapokwenda. Hatutarajii kwamba mtu anaweza kuisusia dawa kwamba mimi bwana siwezi kufanya dawa, nini hakuna mshahara, ailipi, ailipi kama walivyo watu wa kidunia, kama walivyo watu wa kidunia, kwa sababu yale wanayofanya kama kazi. Na kama watu wanaosomeshwa elimu ya dini kwa ajili ya dunia, kuna watu wanasomeshwa dini kwa ajili ya dunia. Ukipata kicheti bwana, unaweza kuajiriwa mahali popote bwana, utapata mshahara, utapata hiki. Kama wewe bwana umeliza sana, wewe bwana utakiwa ulipwe mshahara shilingi 500 bwana, akiambiwa 350, unasema pelekeni upuzi wenu. Kuna watoto hawa watakusema shehe, sisi ndio uwezo bwana, sema hivyo, ndoeni upuuzi wenu hapa, tafuteni mtu mwingine, huyo ashike njia ndo zake. Kuna watu wako namna hiyo. Kuna jamaa mmoja anasema, mimi nikirudi nyumbani wazee wakija wakinifuata, oh mimi bwana, sisi tumekuja tusikie umesoma, sasa tuna watoto wetu sisi hawana mwalimu, waonaje ukawasomesha? Yaani kwa maana kama vile aende akawasomeshe alifu juzu ya amma na hivi. Bwana anasema mimi nitaingia na sasa nisubirini hapo. Nikiingia ndani nikitoka natoka na panga. Maana hamna adabu. Mimi nasomesha watoto alifu. Kuna watu wanafikiria namna hiyo. Sasa ukiwaacha watu wa aina hiyo, sisi katika taratibu zetu na mila zetu, kwa lile ambalo tulijua tumelikusudia kwamba kwa nini twafanya, hatuangalii mambo kama hayo, hatutarajii hivyo. Kheri ije itukute tukiwa tu katika njia, kheri ije itukute tukiwa katika njia hiyo, ndio sawa. Na tukifanya namna hiyo biidhnillahi alkarim, basi tutafaulu katika mambo yetu, tutafaulu. Tukienda kwa mwenendo huo tutafanikiwa, na Allah subhanahu wa ta'ala atatia baraka, mpaka wale wasiojua watawaidhania kwamba ni matajiri kwa sababu ile taafuf ambayo mko nayo. Lihsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Kwa hiyo tukienda tukifanikiwa kwa jambo hili, nasema hivi, narudia tena, tukifanikiwa katika jambo hili, tukawa tuna watu wa aina hii waliosoma wakaelewa na nyoyo zao ziko namna hiyo na wakajitolea hivyo, basi pingine watakuja mbeleni watafaidika na matunda haya. Lakini na sisi kwa kule kutangulia katika kuendea mambo haya na ugumu wake, bila shaka tutakosa ajiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kuwa lengo letu sisi ni akhira na kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo ndivyo tunavyotakiwa tuwe. Hivyo ndivyo tunavyotakiwa tuwe. Muda umekwenda sana. Je, ni jibu mwaya maswali. Maneno hayawezi kuisha katika jambo hili kwa sababu hali zetu ni dhaifu sana katika upande wa kuielekea ilmu. Kiwatazama wengi katika wanafunzi, mguu mmoja uko ndani, mmoja uko nje. Yaani mtu hayuko kidhati katika jambo la ilmu, wakati wote anaweza kufyatua mmoja akaruka nje. Wengi katika tulabu ilmi wa zama za sasa, mambo madogo tu ya kilimwengu yanaweza kuwatoa nje mstari kidogo tu. Yaani yeye asiguswe na tabu yoyote. Kama kuna tabu yoyote itamgusa, fitna yoyote itamgusa, basi ushamkosa huyo. Tulabu ilmi wengi katika zama hizi wao katika hali hiyo, ni watu wa kuhengwa-hengwa, wa kubembelezwa-bembelezwa, kama vile almuallafatu qulubuhum. Mpela kidogo, mpe maneno, basi soma bwana, haya chukua kilemba hiki kasome bwana, yani mwengenge hivi, la sivyo sasa hivi atakimbia zake. Na wajua wazi kwamba huyu ana maarifa, lau kama atasoma huyu huko kwao atawanufaisha watu wote wa ukanda huko kwao. Huyo aenda zake, basi anafanya nini? Tuna vitu vya ajabu kabisa. Sababu gani? Wajua mama mdogo sio aliniambia hivi na hivi, akanitukana kweli kweli. Sasa ndio umeacha kusoma kwa sababu ya mama yako mdogo. Waacha ilmu, jambo kubwa kabisa. Haya wafanyaje? Sasa mimi nimeona watu wajinga sana, wazembe sana. Hii ndio hali ya kuna watu wengi, wengi sana. Watu wengi sana. Sasa maneno kama haya yanahitajika kwa kukaririwa mara kwa mara, kusemwa. Angalau katika watu 100 wakapatikana watu 3 wakaelewa, wakayafanyia kazi, tukapata faida. Lakini vijana wengi wana umri wa kusoma, walio chini ya miaka 18 au zaidi kidogo ya hapo, ule umri wao na wakati wao unaoruhusu kusoma, lakini ni kama vile ni kama vile ndege wamvizia sasa. Wakati wote za kupuruka yo akenda zake. Haya. Sasa huyu anauliza swali. Shekhe, kwa walioshughulishwa ni vipi tutaweza kutoka talibul al-mubtadi, talibul ilm al-mubtadi, na hali zetu ni hizi? Barakallahu fik. Walio shughulishwa na nini sasa? Kwa walio shughulishwa ni vipi? Walio shughulishwa na nini? Hapo sijui niseme nini, sijui. Safari ni ndefu sana, si fupi, lakini ukiiwekea mipango, ukaiamulia, ukiiwekea mipango madhubuti kabisa, ukaamua, ukatawakali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utafika. Hakuna anayeweza kuimaliza elimu yote, lakini unaweza kuvuka hapo ukapata utulivu. Lakini suala la msingi ni kwamba je, unapoipata nafasi, mfano wewe umeshughulishwa na utafutaji wa riziki, maana kuna wanaoshughulishwa kama nilivyoeleza juzi hapa, kwa kuwa wao ni wakulima mathalan. Jana ilikuwa baada ya salati aljuma, labda wewe ni mkulima umeshughulishwa na kilimo, au mfugaji umeshughulishwa na mifugo, au ni mwajiriwa kwa kazi tofauti tofauti, na mambo mingineyo, au wewe ni mjasiriamali katika sehemu nyingine hizo, labda ni mfanyabiashara ndogo ndogo, unafanya shughuli ile shughuli ile. Bila shaka mimi naamini kwamba hiyo kazi huifanyi ndani ya masaa 24. Hakuna kazi ya namna hiyo, na wengi wao wanafanya kazi kwa masaa maalum kutoka wakati huu mpaka wakati huu. Swali la msingi la kujiuliza, je, ule wakati ambao sasa hujashughulishwa usharudi katika utafutaji wa riziki yako, je, wakati wako wautumia vizuri? Hili ni jambo la kujiuliza sana. Watumia wakati wako vizuri? Kama wautumia wakati wako vizuri na Allah akakujalia maarifa, basi unaweza kuvuka hapa, pamoja na kwamba utachukua muda, lakini utavuka hapa. Lakini mushkeli mkubwa ambao wako nao watu wengi hivi sasa, hawatumii wakati wao vizuri, hawautumii umri wao na wakati wao vizuri. Hili ni tatizo kubwa sana. Hata wale ambao hawajashughulishwa, pengine wako hapa hapa tu ndani wanasoma tu, jambo la kujiuliza, je, wanautumia wakati wao vizuri? Ukiwa unautumia wakati wako vizuri kabisa, sisemi kwamba kila wakati umesha kitabu wasoma, kila wakati sikusudii hivyo, na kusudia wakati wako utumie vizuri. Kama wakati wako unautumia vizuri, abshir bi khair. Hata ukisoma historia ya baadhi ya maulama, utaona mtu mathalan amefanya mudhakara, amesoma vitabu, amechoka, au ameandika masail, amechoka, amefanya mudarasa na watu, au kama ni muraja wa pamoja katika ilmu, wamechoka, basi hufanya vitu ambavyo vinawaletea faida katika jambo la ilmu. Utakuta mtu zamani, watu walikuwa wakitumia kalamu za kuchonga na kuchovya kwenye wino. Kwa hiyo mtu akishaona kwamba wakati huu sasa hivi nimetoka kwenye darasa au nimechoka katika jambo fulani, siwezi kufanya mudhakara sasa hivi, basi anachonga kalamu zake ili baadaye ajiandike. Anachonga kalamu zake, anatengeneza mazingira ya ilmu, anatengeneza, bado yuko katika kuitumikia ilmu. Au afanya jambo jingine lenye faida ambalo litampa nguvu ya kuendelea kusoma, kama vile kulala, kupumzika, kupumzika. Lakini wewe talibu ilmu mubtadi, wataka uzungumze masaa 10, umekaa maskani, wazungumza tu, wazungumza tu, wazungumza, katika vitu vyenye kumaliza nguvu na maarifa na akili ni uzungumzaji, tena hasa kuzungumza ovyo ovyo tu, jisemea tu, jisemea tu, jisemea tu, watu kiingiza hivi wote tayari, kiingiza hivi wote tayari, masaa 10, masaa 5, umepata nini? Hamna chochote ulichokipata wewe zaidi ya porojo tu. Alafu utataka kufika, ufike wapi? Huwezi kufika mahali, hakika kabisa huwezi kufika mahali. Kama uthamini wakati wako na wakati wako huja upangilia vizuri, huwezi kufika mahali. Wakati ni rasilimali muhimu sana, na kuupangilia kwake ni muhimu zaidi. Sasa lazima wakati wako upangilie vizuri. Haina maana kwamba kila wakati utakuwa wasoma wewe, kila wakati wewe uhifadhi, kila wakati haiwezekani. Lakini unajua, na wakati wangu huu huu nitafanya kitu hiki na sipitishi hapa, na wakati huu nitafanya hiki kwa maslahi ya ilmu. Lakini ikipita siku nzima wewe hujashughulikia ilmu, alafu na wewe bado talibul mubtadi, unataka kutoka hapo kweli? Unataka kutoka hapo? Huwezi kutoka, huwezi kutoka hapo, utaendelea kubaki hapo. Sasa watu waliokuwa katika kundi hili ndio nasema ni dhahaya, hawa ni wahanga wa matatizo mengi ya ulimwengu yanayojitokeza katika mambo ya dini, na kutetemeshwa, kutingishwa, kwa sababu huja kuwa na uwezo wa kuyahariri masala na kuyapangua kwamba hapa, hebu ile jambo unalozungumza ili vipi hili, watu wasema hivi, hawasema hivi, wale wasema vile, ili jambo wacha nilitafiti. likoje hili? Kama hujafika kwenye mustawa huo, basi wewe ni muhanga katika huu ulimwengu. Sawa? Na hasa katika hii miji yetu. Sisi wenzetu alhamdulillah watu wengi ni walimu wanasomesha. Lakini bado huyu mwalimu anayesomesha mkaa naye kwenye durusi za ilmu. Nitakupa mfano. Watu waliosoma mathalan kama Jamia Islamia wanalifahamu jambo hili. Tuko Madina. Baadhi ya walimu wanaotusomesha dakatira, wanaotusomesha madarasani, tukienda katika darasa za maulama wakubwa, na wao wapo wanahudhuria, sisi tumeshika vitabu na wao wana vitabu wasoma, ni wanafunzi kama sisi. Wakija huku ni walimu. Sasa mujtamaa kama huo unaolelewa na maulama, unaothamini jambo la ilmu, bila shaka lazima wafanikiwe watu wao. Sasa wewe bado talibu ilmi mubtadi, alafu wakati wako unaula bure bure kabisa, wataka utoke hapo, hauwezi kutoka, si rahisi. Haya, kuna swali jingine? Mjua jamu, basi tusheke na haya. Mimi ninachotaka tuipatilizeni ilmu, kwa maana ya kupatiliza. Kuna mambo mengi tu mazuri ndani ya ilmu. Watu wakisoma utajuta, ah, mbona siku zote mimi sikuwa nikiyajua mambo haya? Kwa sababu hutayasikia kwenye mihadhara, hutayasikia wapi, hutayasikia wapi. Wewe soma, angalia kote, hutayasikia mpaka usome ilmu. Utaona kwamba pingine yanayozungumzwa huku ni kama 5-10%. Lakini elimu yote iko huko imeandikwa. Nyingi tu. Mambo mengi ya kukupa furaha na faraja na kukufisha yako huko mengi tu. Na ndio maana wenyewe katika elimu unasema laisa kullu ma yu'lam yuqal. Si kile kinajulikana, kinachojulikana cha semwa tu. Huwezi kuwaambia watu kwa sababu wajua kitu fulani ndio ukiseme. Haiwezekani. Kwa watu wanyamazia mambo mengine wakaa kimya. Kaone mwenyewe huko. Ingia huko usome wewe mwenyewe huko. Sasa tutataka watu wafikie huko kwamba sasa waingie, wasome, waangalie, wafanye kadha. Kwa sababu si kile kinachojulikana wachasemwa, mambo mengine hayasemwi. Si kwamba ni mambo kwa mamada kunadanganywa huku kuna hivi kuna pepo kumbe hamna. Asikusudi hilo. Sema ah, kumbe tuambiwa huku kuna hivi. Mambo mengine hatuambiwi bwana. Itasema mambo mangapi? Elimu imeandikwa mujalladat. Masala au kijambo fulani juzuu 30. Sharhi kitabu fulani juzuu 26. Siji masala gani? Juzuu mujalladi 85. Hamna vitabu hivyo? Vipo. Vipo vingi tu. Sasa ni shekhe nani atakayezungumza masala? Masala hayo tu zimeandikwa volume zile 85. Sitamaliza umri wako wote ndio ujasema masala. Ah, mingine utamwachia nani huko? Kwa tuambiwa yale muhimu, yale swali, tufunga, tahara na hivi, masala tauhidi, yale mambo muhimu. Kila siku akaririwa hayo hayo, ikhlas, ria. Kuna vile kuna masala mingine. Mengi tu. Hii ikhlas imezungumzwa kwa upana. Mifano ya watu mukhlisu na faida zake, misemo, kuna hili, kuna lili, mambo ni mengi. Lakini mpaka uingie. Kwa hiyo elimu ni kama bahari, wale mubtadiuna wamesimama ufukweni. Elimu ni kama bahari, wale mubtadiuna wamesimama ufukweni, waiangalia bahari ile. Ingia, mtu afika ufukweni arudi zake, ufukweni arudi zake, akimbia. Ile ni bahari. Bahari ina mambo mengi sana. Ndio elimu ilivyo. Na sote sisi ni mubtadiun, lakini tupishana katika viwango. Elimu safari yake ni ndefu. Mimi nawaambia hivi, hakika ya maneno, elimu safari yake ni ndefu. Tusijifanyie maskhara, tuweni wa kweli kabisa katika jambo hili. tusiseme kupoteza, tuutumie umri wetu katika ilmu kwa kiwango hicho atakachojalia Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo ya kilimwengu yakutushughulisha, haya yasitushughulishe sana yakatutoa. Ujanja ujanja huu una muda tu, elimu pia ina muda, ikifika wakati basi. Lakini ukiwa ushaivuna huko mwanzo, utastarehe katika utu uzima na ilmu yako. Kile unavyozidi uzee na umri, ndivyo unavyozidi maarifa na kuwa katika fahamu. Allah anaweka vitu hivyo. Sasa ile fahamu yako ya uzee ile isipopambwa na elimu, ni shida kubwa sana. Ndio pale ukikaa na wazee wenzako, watu wazima waliosoma, wazungumza vitu, sasa huyu mzee wa vipi? Sasa wazungumza vitu havipo. Sawa. Wewe waonaje wazungumza na mtu mzima mwenzio, mzee pia kuzidi umri au wewe umemzidi lakini marika labda, alafu vile uzungumzaji wake ni kama mtoto anayejifundisha kuzungumza. Ule uzungumzaji wake azungumza kichanga, yani kitoto, utaonaje? Si utamshangaa sana, achekesha hasa, utabidi ucheke tu. Sasa ndio mtu wa aina hiyo ambaye hakusoma ilmu, akizungumza azungumza kama mtoto mchanga anajifundisha kuzungumza, hasa anapoingia mambo ya kielimu. Unanielewa? Kwa sababu watoto, unajua tabia ile kidogo kusema, watoto walivyo, yani kila mmoja alipopewa na Allah huwa ana ukomo wa elimu yake. Ile elimu yake inapofikia pale na ujuzi wake, anaona kwamba hakuna mtu anaweza kufikia hapa. Yaani mtoto anaweza akaja kumwambia baba, mtoto miaka 4, baba waweza kufanya hivyo? Eh? Amjiona watoto wakifanya hivyo? Eh? Hivi. Kwa sababu akili yake inamwambia kwamba hili ni jambo kubwa sana. Au mfano mambo kama hayo, akafanya kitu akamwambia baba aweza hivi? Au nawe umeambiwa hivi? Na ukikaa na watoto wako utakwambia kuna vitu atakuonyesha vya ajabu ajabu tu, lakini ni ule utoto wao. Sasa sasa ndivyo ilivyo akili za baadhi ya watu, kama haikuongezewa, kwa sababu akili inatakiwa iongezwe na maarifa ya ilmu. Unaweza kujikuta wazungumza kitu, ni kama huyu mtoto anasema baba aweze kufanya hivyo, babake wacheka tu. Yeye acheka na wacheka, wajua kwamba wacheka jambo labda kafurahisha kweli kweli, kumbe wacheka kwamba akili yake bado sana. Sasa usijaji nini, usijidharaulishe mbele ya watu wakubwa wenzako. Nini? Kwa sababu umekosa elimu. Nasalu Allah lana wa lakum al-afiyah wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.